สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพคลิปนี้มาฟังเรื่องเล่าเก่าเก็บตามคำแนะนำนะครับมีหลายท่านที่อยากฟังดังที่มีเรื่องราวอยู่ว่าในสมัยเด็กๆคนเฒ่าคนแก่เคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับความดุร้ายของงูจงอางไว้มากมายโดยเฉพาะความหงแหนไข่ของตัวเองยิ่งกว่าชีวิตถึงกับนำมาใช้เป็นสำนวนเปรียบเลยถึงความหงแหนของคนเราต่อสิ่งที่รักมากที่สุดมีเรื่องเล่าหรือนิทานมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังจะยกตัวอย่างดังนี้เรื่องคือเมื่อครั้งกระโน้นสมัยที่ป่ายังไม่แตกความสมบูรณ์ของผืนป่ายังเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของผู้คนแต่คนป่าและชาวบ้านแถบชนบทใช้ชีวิตด้วยความสะดวกสบายกับธรรมชาติที่มีมาแต่รุ่นปู่ย่าเนื่องจากของป่ามีมากมายเหลือคณานับแม้บางปีจะอัตคัดเพราะความแห้งแล้งของฤดูกาลแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไรนักก็ยังพอหาเลี้ยงชีพได้ไปวันๆจนมาถึงปีหนึ่งปีนั้นอากาศแห้งแล้งและร้อนผิดปกติจนชาวบ้านบางรายเริ่มอพยพเข้าสู่เขตเมืองเพื่อหนีความแร้นแค้นเพราะสัตว์ป่าเริ่มหายากเนื่องจากอพยพเข้าสู่ป่าลึกเช่นกันและแล้วสิ่งเล็กแหลมมันเล็กเสียดสีกันก็แหวกฝ่าอากาศอันแผดเปรี้ยงยามเช้งวันกลางเดือน5ดังยาวนานนับชั่วอึดใจใหญ่สร้างความแตกตื่นและคนประหลาดใจให้กับผู้คนไปตามๆกันบรรยากาศที่อบอ้าวกลับมัวหมองลงทันทีทันใดอย่างน่าพิศวงต่างสอบถามกันหนึ่งอนไปหมด เฮ้ยเกิดอะไรขึ้น อะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยอะไรวะนั่นเด มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย แต่แล้วก็ยิ่งสร้างความแตกตื่นและพรั่นพรึงหนักเข้าไปใหญ่ไม่ได้รับการบอกกล่าวถึงข่าวร้ายจากคนเฒ่าคนแก่ว่าน ี่เป็นเสียงร้องของพญางูจงอางที่กำลังจะวางไข ่ซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งเป็นสัญญาณเตือนถึงลางร้ายว่านับจากนี้3ปีถึง7ปีฝนจะไม่ตกเลยตลอดช่วงระยะเวลานี้ไม่ต้องคาดเดาเลยว่าเหตุการณ์ต่อจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนนอกจากหนีจากความแห้งแล้งอดอยากแล้วยังต้องหนีจากภัยร้ายจากโจรผู้ร้ายที่เริ่มออกอาละวาดแล้วดังนั้นผู้คนก็เลยพากันอพยพเข้าเขตเมืองกันขนาดใหญ่สร้างความกังวลและหนักใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลท้องที่เป็นอย่างมากพยายามออกมาอธิบายเหตุผลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติอย่างไรก็ไม่เป็นผลผู้คนยังคงหลั่งไหลออกมาจากป่าและเขตชนบทจนแทบจะเป็นบ้านป่าเมืองร้างจึงจำเป็นต้องหาวิธีแก้ไขให้เหตุการณ์คลี่คลายให้ได้ทางการจึงส่งเจ้าหน้าที่ออกเสาะหาข้อมูลเพื่อแก้ไขสถานการณ์ก็เลยได้ข้อมูลจากคนเฒ่าคนแก่ที่พอมีความรู้เรื่องในการแก้เคล็ดครั้งนี้ได้ความว่า จะต้องมีใครสักคนหรือสักคณะหนึ่งอาสาเข้าไปฆ่าหรือทำลายทั้งงูทั้งไข่ให้ดับสูญไปก็สามารถแก้เคล็ดได้ฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลเหมือนเดิม ฟังดูอาจจะงมงายแต่ไม่มีทางอื่นที่ดีกว่านี้ทางบ้านเมืองก็เลยต้องเสี่ยงประกาศหาผู้กล้าไปทำภารกิจเสี่ยงตายโดยมีเงินรางวัลล่อใจอย่างงามกระนั้นในระยะแรกๆก็ไม่มีใครกล้าอาสาต่อเมื่อเพิ่มเงินรางวัลมากขึ้นก็เริ่มมีคนเสี่ยงตายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและแน่นอนต่างทยอยตายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเงียบหายไปก็มากจนพากันขยาดไม่กล้ารับอาสางานนี้เพราะหลังการตายของผู้กล้าทั้งหลายมักตามมาด้วยอภินิหารของเจ้าจงอางยักษ์ที่แล้วแต่ผู้เล่าจะเสกสรรปั้นแต่งให้น่าหวาดกลัวเข้าไว้แม้จะเพิ่มเงินรางวัลมากขึ้นก็หาผู้กล้าไม่ได้อีกแล้วไหนจะอดอยากไหนจะโจรที่ชุกชุมในที่สุดก็กลายเป็นบ้านร้างหรือแต่เจ้าหน้าที่ที่ต้องเฝ้าสถานีเป็นวันแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเพราะต้องเสี่ยงกับปะทะกับโจรผู้ร้ายผลัดกันตายกันทั้งสองฝ่ายเดือดร้อนหนักทางการต้องส่งกำลังทหารเข้าปราบปรามพวกโจรก็หนีเข้าป่าออกตามล่าก็เสียเปรียบเพราะโจรชำนาญภูมิประเทศกว่าในท่ามกลางความมืดมนยังมีแสงสว่างเล็กๆลอดออกมาจากท่ามกลางความสิ้นหวังชาย5คนปรากฏตัวขึ้นที่หน้าหมู่บ้านริมชายป่าทั้ง5ควบรถจี๊ปสีขี้ม้าไปจอดอยู่หน้ากระท่อมของชายชราวัยใกล้ฝั่งที่นั่นยังมีชายวัยกลางคนและเด็กหนุ่มรุ่นกระทงอีก2ที่รอต้อนรับแขกทั้ง5อยู่หลังจากเสวนากันนานนับชั่วโมงทั้งหมดก็แยกย้ายกันทำหน้าที่ที่ตกลงกันไว้ยกเว้นชายชราเจ้าของกระท่อมที่ยังปักหลักรอดูภารกิจเสี่ยงตายของผู้กล้ารายใหม่ใช่แล้วนี่คืออาสาสมัครกล้าตายรายแรกในรอบหลายวันหลังจากรายสุดท้ายพากันเงียบหายไป3คนเป็นที่คุ้นกันดีของชาวบ้านคือนายอำเภอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก2ส่วนอีก2คือผู้กล้ารายใหม่ข่าวว่าเป็นพรานผู้เชี่ยวชาญในทุกสภาพป่าที่สำคัญปราบสัตว์ร้ายมานักต่อนักเป็นที่ระบือลือเรื่องสำหรับคนที่เป็นพรานด้วยกันจะรู้จักกันดีทั้งสองยังหนุ่มกำยำล่ำสันธรรมะทะแมงใต้รักแร้ทั้งสองยังเหน็บอาวุธปืนสั้นข้างละกระบอกปิดทับด้วยแจ็คเก็ตหนังพร้อมคาดเอวด้วยปืนสั้นอีกคนละกระบอกพร้อมเข็มขัดกระสุนเต็มอัตราศึก แน่แล้วทั้งสองกำลังจะเปิดศึกกับเจ้าที่ที่ว่ากันว่าแรงนักวันนี้คงได้รู้กันว่าใครจะอยู่ใครจะไปเจ้าป่าจะยังคงอาถรรพ์หรือพรานที่ได้ชื่อว่ายอดเยี่ยมที่สุดจะฝากชีวิตไว้ในป่าเป็นรายต่อไป1คือพรานบุญ2คือพรานเกิดทั้งสองขี่ม้าคู่กายตามกันไปห่างๆโดยพุ่งเชือกจูงม้าที่เตรียมไว้อีกคนละ2ตัวลัดเลาะเข้าไปในป่าจุดหมายคือรังเจ้างูจงอางยักษ์ท่ามกลางสายตาที่หลุนเอาใจช่วยด้วยใจระทึกของทั้ง7เมื่อทั้งสองลับหายเข้าป่าไปแล้วทั้งหมดก็แยกย้ายกันทำงานต่างช่วยกันขนสัมภาระลงจากรถเด็กหนุ่มลูกบ้านป่าทั้งสองช่วยกันหามกระทะใบเขื่องไปที่กลางแจ้งบริเวณลานหน้าหมู่บ้านใกล้ๆนั้นซึ่งมีกองฟืนแห้งเตรียมเอาไว้แล้วนี่คือแผนปฏิบัติการหนึ่งในการกำจัดศัตรูที่กำลังไล่ล่ากันอยู่เมื่อลัดเลาะไปตามทางเดินสักระยะพรานบุญพรานเกิดก็ผูกมัดม้าไว้คนละตัวแล้วเดินทางต่อด้วยความชำนาญเนื่องจากสำรวจเส้นทางมาแล้วเมื่อวันก่อนหลุดจากป่าโปร่งก็เข้าสู่ป่าทึบทางเริ่มแคบเพราะเป็นทางด่านสัตว์หลังผูกไม้อีกตัวก็เดินทางต่อเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเพราะใกล้ถึงที่หมายแล้วป่าทั้งป่าเงียบสงัดไร้วี่แววของสิ่งมีชีวิตใดๆนอกจากทั้งสองและม้าคู่ตัวที่ตอนนี้เริ่มกระสับกระส่ายเหมือนจะสำเนียกถึงภัยร้ายที่ซุกซ่อนอยู่ในทุกอนูของป่าอาถรรพ์แห่งนี้และแล้วก็มาถึงจุดพักม้าที่สุดท้ายทั้งสองลงจากม้าสำรวจทิศทางลมที่ค่อนข้างยากอยู่สักหน่อยเพราะเป็นป่าทึบแม้แดดจะแรงและใบไม้แห้งโกรนไปบ้างแต่เป็นป่าที่สมบูรณ์เบื้องล่างยังดูอึมครึมจากนั้นพรานบุญก็นั่งลงกลางด่านแกะเครื่องเส้นออกมาจากไถ่วางบนใบพลวงแล้วบริกรรมเวทมนต์คาถาที่ตนยึดถือศรัทธามาตลอดชั่วครู่ป่าที่สงบก็เกิดลมกันโชกวูบแล้วหายไปบรรยากาศที่อึมครึมก่อนหน้าก็โปร่งโล่งมาแทนที่เป็นสัญญาณว่าป่าเปิดโล่งสะดวกเหมาะในพิธีการที่ตั้งใจแล้วพรานบุญหันมาซุบซิบนัดหมายกับพรานเกิดคู่หูเก็บปืนข้างเอวไว้กับซอกหนังข้างอานม้าใบหน้าลัดเลาะไปตามสมทุมพุ่มไม้ที่ค่อนข้างหนาทึบลงไปทางใต้ลมจากเป้าหมายที่มาสังเกตคร่าวๆไว้แล้วในใจก็นึกภาวนาให้เจ้าตัวปัญหาที่ก่อความวุ่นวายเดือดร้อนให้ชาวบ้านตั้งหลุมตายไม่อยู่เฝ้าไข่ไม่งั้นคงเสียเวลาอีกโขในการสะกดให้อยู่หมัดขออธิบายนิดนึงสะกดอยู่แล้วฆ่าไม่ได้นะผู้มีอาคมเขาถือไม่งั้นของเสื่อมใช้คราวหน้าไม่ได้ผลนับว่าโชคดีที่รังของเจ้างูจงอางไม่ปรากฏแม่งูกกไข่คงจะออกหากินตามเคยเนื่องจากยังไม่ถึงเวลากกไข่แต่ก็คงจะใกล้แล้วเพราะนับจะเกิดเหตุการณ์ครั้งแรกก็นานร่วม2เดือนแล้วไข่สีครีมขนาดลูกมะละกอย่อมๆจำนวนนับ 7-8 ใบปรากฏอยู่ในรังดินที่เหม็นอับพรานบุญหลับตาพริ้มนึกบริกรรมคาถาอีกรอบก่อนจะรีบไปหยิบไข่ทั้งหมดใส่ถุงผ้าที่เตรียมมาแล้วหันหลังกลับโกยหน้าไปหาพรานเกิดทันทีและทันทีทันใดลมพายุไม่รู้มาจากไหนก็ดังอื้ออึงตลบอบอวนไปหมดฝ่ายพรานเกิดที่เตรียมพร้อมเห็นพรานบุญหิ้วถุงผ้าฝ่าวิ่งป่าราบมาก็รู้ว่าการสำเร็จไปแล้วขั้นต้นก็รีบยื่นบังเหียนให้เมื่อพรานบุญโดดขึ้นคร่อมอันม้าสำเร็จพรานบุญก็หัวตบก้นม้าอย่างแรงเจ้าหมาแผดเสียงร้องลั่นสนั่นป่าพุ่งทะยานไปตามทางด่านอย่างลืมตายพร้อมด้วยพรานเกิดรั้งท้ายฉับพลันใดเสียงกรีดร้องอันโหยหวนที่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกอันเกรียดกราดและเจ็บปวดแสนสาหัสก็ดังเชื่อเฉือนบาดลึกลงในอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่ได้ยินได้ฟังกาดก้องไปทั้งป่าทำเอาหัวใจแทบวายสำหรับคนขวัญอ่อนบรรยากาศที่โปร่งโล่งอึบทึบอย่างกับตกอยู่ในนรกทั้งสองหัวก้นหมาอย่างแรงไม่หยุดไม่หย่อน ย่า ชั่วครู่ใหญ่ๆก็ถึงที่พักม้าที่กำลังดิ้นทุรนทุรายยังแตกตื่นตกใจกับป่าแตกทั้งสองรีบหยุดม้าใช้มีดพกตัดบังเหียนให้สั้นแล้วตัดตัวใหม่ที่ผูกไว้กับต้นไม้ออกโดดขึ้นคร่อมควบจีตามกันไปอย่างรวดเร็ว ย่า ส่วนเจ้าม้าทั้งสองตัวผลัดแรกน้ำลายฟูมปากเมื่อเป็นอิสระก็ควบเตลิดเปิดเปิงหนีไม่คิดชีวิตไปคนละทิศคนละทางชั่วครู่ป่าที่อื้ออึงอนก็ดังผงผางหมายไร่ล้มระเนระนาดเมื่อเจ้าอสรพิษร้ายกำลังเลื้อยปรับกลายไปตามทางด่านอย่างรวดเร็วว่องไวแทบจะมองไม่ทันพรานเกิดที่รังท้ายได้ยินเสียงผงผางไล่หลังมาก็ตกใจก้มมองลอดรักแร้ก็เห็นเจ้างูยักษ์พุ่งปราดปราดเข้ามาใกล้เรื่อยๆเสียงก็กรีดร้องดังบาดหูทำหัวใจแทบตกไปอยู่ที่ตะตุ่มตั้งแต่ผจญภัยมาเพิ่งเจองูจงอางที่ใหญ่ที่สุดก็คราวนี้แต่ยังมีสติตะโกนบอกพรานบุญเสียงก้อง ใกล้มาแล้วทิ้งไข่ล่อทิ้งไข่ล่อ แม้เสียงจะดังอื้ออึงอนไปทั้งป่า แต่พรานบุญก็มีสติได้ยินแว่วๆรีบหลงไข่ออกมาฟองหนึ่งโยนลงไปข้างทางด่านและควบม้าลดเลี้ยวไปไม่หยุดหย่อน ย่าย่า เจ้างูยักษ์รีบหยุดดูไข่ที่ทิ้งล่อแต่แล้วก็กรีดร้องลั่นอย่างเจ็บปวดไม่เห็นไข่แตกกระจายรีบพุ่งปราดตามไปอย่างอาฆาตมาตร้ายเมื่อตามไปอีกก็เจอไข่ถูกทิ้งล่อไว้ดีบ้างแตกบ้างสุดจะแขนแสนสาหัสรีบตามไปไม่ลดละฝ่ายสองพรานผู้หันกล้าก็ควบม้าไม่ลดละเช่นกัน ย่าย่าย่าย่า เมื่อเปลี่ยนม้าตัวสุดท้ายพรานเกิดก็ระเบิดกระสุนขึ้นฟ้าสามนัด ป้องป้องป้อง เป็นสัญญาณบอกถึงนายอำเภอและพวกว่าเป้าหมายเป็นไปตามแผนให้ทุกคนเตรียมพร้อมที่บริเวณลานกว้างหน้าหมู่บ้านกระทะใบใหญ่ถูกตั้งอยู่บนเตาที่ขณะนี้ไฟกำลังลุกชดช่วงเผาไหม้อย่างหนักส่งผลให้น้ำที่ถูกเติมอยู่เรื่อยๆกำลังเดือดปุดๆทุกคนขึ้นไปนั่งเตรียมตัวรออยู่บนรถเจ๊ปที่ขณะนี้สตาร์ทเครื่องรอเพื่อหนีหากเกิดเหตุไม่คาดหมายพลิกล็อกไม่เป็นไปตามแผนสู้ครู่ก็ได้ยินเสียงผงผางอื้อเอิงดังขึ้นแรงขึ้น ย่าย่าย่าย่า ม้าสองตัวพุ่งทะยานออกมาจากราวป่าอย่างกับธนูหลุดจากแกล้งตามมาด้วยก้อนตะมึนมหึมาสีดำเมี่ยมตามมาติด ป้องป้องป้องป้อง เสียงปืนระเบิดดังถี่ยิบจากพรานเกิดที่รั้งท้ายทำหน้าที่คุ้มกันไปในตัวตำรวจคนขับได้สติพุ่งรถสวนเข้าไปช่วยทันควันและนั่นเองทุกคนจึงปรากฏกระสายตาว่าคำร่ำลือเป็นแท้แน่นอนสายตาที่ทุกคนเห็นขณะนี้ก็คืออสรพิษขนาดเท่าเสาบ้านหน้า8กำลังเลื้อยพุ่งฝุ่นตลบตามพรานบุญไปติดขณะพรานเกิดแยกไปเอาไรเฟิลที่เหน็บไว้หน้ากระท่อมเพื่อมาจัดการเจ้าอสรพิษร้าย ยิงมันยิงมัน สิ้นเสียงในอำเภอ ป้องป้องป้องป้องป้องป้อง เสียงปืนแผดสนั่นวันไหวฝุ่นฟุ้งกระจัดกระจายแต่ไม่อาจหยุดเจ้าจงอางยักษ์ได้แต่ก็ชะลอมันได้ชั่วขณะก่อนพุ่งตามพรานบุญไปอย่างกระชั้นชิดสามใบสุดท้ายในถุงผ้าถูกโยนเข้าสู่กระทะที่น้ำกำลังเดือดพล่านเสียงกรีดร้องแหบโหยหวนเหมือนเจ็บปวดแสนสาหัสดังเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เจ้าอสรพิษร้ายจะพุ่งหัวเข้าฉกไข่ในกระทะร้อนๆขณะพรานบุญควบม้าหนีสู่กระท่อมเสียงดังคลุกคลักโคลกเคลกน้ำกระเซ็นซ่านประสานกับเสียงอาวุธปืนนานาชนิดช่วยใจใหญ่ๆทุกอย่างก็สงบเงียบอสรพิษร้ายพาดลำตัวส่วนหัวอยู่ในกระทะที่ตะแคงข้างน้ำหกเรี่ยราดลำตัวที่โชกเลือดฟอขนาดโคนขาผิดกับตอนแรกที่เห็นไกลลิฟทุกคนได้แต่ปลงสังเวชกับการยอมตายเพื่อสิ่งอันเป็นที่รักของเจ้างูจงอางขณะที่กำลังสารวนกับชะตากรรมของเจ้างูร้ายอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงฟู่ดังจนหูอื้อไปหมดพอหันกลับไปมองข้างหลังเท่านั้นทุกคนก็เหมือนถูกมนต์สะกดให้นิ่งอยู่กับที่เมื่อสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้คือเจ้าจงอางยักษ์อีกตัวไม่รู้มาจากไหนกำลังเหยียดตัวชูคอแผ่พังพานสูงทุ่มหัวแล้วก่อนที่ใครจะได้สติเสียงวีดวิวก็แหวกฝาอากาศดังระคายหูพร้อมกับเงาดำพุ่งวูบตามมาด้วยเสียงร้องของผู้เคราะห์ร้ายก่อนวงจะแตกกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางหนึ่งในเด็กหนุ่มร้องอดโอยบิดตัวกระกลิ้งกับพื้นก่อนที่เจ้าอสรพิษร้ายจะเล่นงานร้ายต่อไป ป้อง กระสุนไรเฟิลพลังขับอันมหาศาลกระพุ่งทะลุหนึ่งลำคอหนึ่งส่วนหัวเลือดเนื้อกระจัดกระจายตามมาด้วยเสียงก้องกังวานอื้อเอิงจากน้ำมือของพรานไพรทั้งสองโศกกรรมที่แลกมาด้วยหยดเลือดและน้ำตาก็จบลงอย่างโศกเศร้าและอาดูลแล้วเรื่องราวก็จบลงอนิจจาไม่มีสัตว์ใดร้ายเท่ามนุษย์หลายครามนุษย์มักโทษสัตว์อื่นว่าเป็นภัยโดยที่สัตว์ร่วมโลกเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์จะได้อุทธรณ์ขอรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทั้งใน YouTube และแฟนเพจใต้คลิปแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับน้ำใจของทุกท่านนะครับทั้งกำลังใจทั้งเรื่องราวที่ส่งมาขอให้ความสุขจงเป็นของพวกท่านครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับเช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ